טוב, למה אתה עושה את מה שאתה עושה, או למה את עושה את מה שאת עושה? חשבתם על זה פעם? קודם כל, השאלה הזאת היא לא רגילה בנו. לשאול למה. לכאורה הדבר הכי פשוט, ומשום מה הוא לא רגיל בנוף. לשאול למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. אז הרבה פעמים התשובה, למשל, למה אנחנו, למה אתה עובד במה שאתה עובד? או למה את, למה את עובדת במה שאת עובדת לצורך העניין? והרבה פעמים השאלה הזאת בכלל לא נשאלת, ואם היא נשאלת, אז התשובה המוצעת לא מעט פעמים היא בשביל שיהיה לי כסף. למה אני עובד? כדי שיהיה לי כסף. אם אני לא אעבוד, לא יהיה לי כסף. נכון? אז התשובה הזאת היא לא מספיקה, אני חושב, מבחינת היהדות. כי חלק מההשתדלות שלך, כלומר, נקדים קודם כל, ש... אם אתה חושב שאתה האחראי היחיד לכך שיהיה לך כסף, אז יש טעות בידך, כן? הקדוש ברוך הוא מפרנס אותך. אלא מה? שהוא מפרנס אותך בתנאי שאתה תעשה את המוטל עליך. ואיך תעשה את המוטל... עכשיו, איך אתה יודע מה מוטל עליך? זה מה שאנחנו רוצים להגיד. אבל אל תחשוב שאתה צריך לעשות דברים בשביל הכסף. אתה צריך לעשות את מה שמוטל עליך, והקדוש ברוך הוא ידאג לך לכסף. זה תובנה מאוד חשובה. כלומר, למה בשביל הכסף זה סיבה שהיא לא מספיקה בראי היהדות בעיניי. כי למה? כי הכסף מגיע מאת השם. הכסף, הלמה צריך להיות, אולי אם כבר, הלמה הוא אני עושה את מה שאני צריך כדי שהשם ייתן לי את הפרנסה. עכשיו, זה לא לגמרי מדויק, יש לזה כמה גישות גם וכמה ניואנסים, אבל אני חושב שזה דבר חשוב אחד. עכשיו, אם ככה, אז התשובה בשביל הכסף היא לא, היא לא המענה הנכון לשאלה למה. ומה כן המענה? אני חושב שהתשובה היהודית לדברים האלו, התשובה האמיתית, עמוקה, היא ככה. כלומר, אשרי העם שככה לו. מה אני מתכוון להגיד? אשרי העם שככה לו. כשילד קטן, תשאל אותו למה אתה עושה משהו, הוא לא צריך לענות לזה יותר מדי. הוא עושה את זה ככה. תמיד אנחנו אומרים לילדים, ככה זה לא תשובה. נכון? זוכרים את זה מבית ספר? אומרים לילדים, למה ככה זה לא תשובה? כשילד עונה ככה, לכל מיני שאלות. אבל ככה, הרבה פעמים זה תשובה מצוינת. ככה. למה עשית את זה? ככה. כלומר, מה אני מתכוון להגיד? שכשאנחנו שואלים למה, אז התשובה היא צריכה להיות ברמה, בדרך כלל ברמה כביכול לוגית, רציונלית, להסביר למה. לתת נימוק, נימוק הגיוני, שכלי, רציונלי. והילד הוא לא עובד ככה, הילד הוא עושה כי הוא רוצה, מספיק לו. זה שהוא רוצה זה סיבה מספיקה. ואני בא לומר שזה לאו דווקא דבר כל כך נורא, כמו שאנחנו מבוגרים לפעמים מחשיבים את, את התכונה הזאת, כן, של לעשות את הדברים ככה. ולפעמים ככה זה תשובה מצוינת, כי אני לא חייב שהשכל יסביר כל דבר, כן, שאנחנו אומרים שככה זה לא תשובה, מה אנחנו מתכוונים? שככה זה שצריך להסביר בשכל למה עושים דברים. אם אתה לא מסביר בשכל, אז לא הסברת, אז לא יודעים למה. אבל אם אתה מבין שאם אנחנו נחשפים להבנה שאנחנו עושים דברים לא רק שיש להם הסבר וסיבה שכלית, אלא אנחנו רוצים לעשות דברים כי זה הטבע שלנו, זה מי שאנחנו ומה שאנחנו, אז לא תמיד אנחנו יכולים להסביר בשכל. למה עשינו משהו, למה החלטנו משהו. צריך להשתמש אולי בדוגמה שמשתמשים בה בספרה הראשונים. למה הציפור עושה את מה שהיא עושה? ככה. מה הכוונה ככה? הכוונה שזה הטבע שלה וככה היא חיה. עכשיו אני אומר שיש מקום עמוק בנפש שבו אדם לא שואל את השאלה למה. השאלה למה היא נשאלת הרבה פעמים במקום שהוא לא הכי עמוק. כן, זה נכון שטוב לשאול את השאלה הזאת ולא לתת לחיים לעבור סתם מצד אחד. מאידך, השאלה הזאת לפעמים התשובה הפשוטה לשאלה למה, כי זה הטבע שלי, זה מי שאני ומה שאני, לזה נבראתי. וכשבאמת אדם עונה את התשובה הזאת במקום עמוק, שבאמת הוא ככה מרגיש הוא, שזה הטבע שלו וככה הוא חי, זה הדבר הכי עמוק והכי מסביע שיש. כן, לא בטוח שצריך להסביר הסבר יותר מדי עמוק. כן, למה אני רוצה להצליח? כן, כי זה הטבע של האדם, להצליח. מהו סוג ההצלחה שאני רוצה ולמה אני רוצה את סוג ההצלחה, זה אולי יכול להיות שבתוך הפרטים יכול להיות, וגם צריך לדבר על זה, אבל יכול להיות שבתוך הפרטים אפשר לפעמים לענות על השאלה למה, כן? אבל ככלל אני חושב שהתשובה על השאלה למה היא ככה. אשרי העם שככה לו. קודם כל ככה, אנחנו מרשים לעצמנו להגיד את התשובה ככה. ככה כי זה מי שאני ומה שאני, וטוב לי עם זה. והצורך להסביר יותר מדי הוא לא בטוח שהוא הצורך האמיתי לנשמה בראי עמוק של הדברים. זה דבר אחד חשוב שרציתי לומר פה בהקשר הזה של למה. עכשיו, ברגע אני אומר מבחינה, כלומר, יש לאדם כמה וכמה רבדים, כן? רובד אחד שדיברנו עליו עכשיו, מבחינת הנשמה, מבחינת החלק הכי רוחני ועמוק, אז אין תשובה לשאלת למה. למה? ככה. עכשיו, באופן יותר עמוק, לא באופן יותר עמוק, על חלקים אחרים בחיים שלנו, אז אנחנו כן לפעמים נדרשים להסביר למה, למה אנחנו עושים דברים, אני אומר שכשאנחנו חושבים שורה תחתונה על לעשות את הטוב כי הוא טוב, זה הרבה פעמים עונה על הרבה כלומר אני מתכוון למה שיש בנו דחף בסיסי שקיים בנו כבני אדם לעשות את הטוב, לעשות את הטוב כי הוא טוב, ולא רק כי זה מניב לי איזושהי תועלת. לעשות את הטוב כי הוא טוב. למה אני עושה את זה? כי אני רוצה לעשות את הטוב כי הוא טוב. וכל עוד אני במדרגה הזאת ואומר את זה במקום אמיתי, שאני רוצה לעשות את הטוב כי הוא טוב, אז זה דבר נפלא ולא חסר שם שום דבר. טוב, עד כאן להיום. להתראות.